to przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyspiesza pracę w sprawie tarczy antykryzysowej. W poniedziałek zajmie się pakietem ustaw. Kwarantanna w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu koło Radomia. 60 osób ma koronawirusa. Z powodu epidemii Rosja całkowicie zamknie swoje granice. Zrobi to jutro przed północą. Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa w Polsce oraz sytuacja związana z osobami przebywającymi w kwarantannie to temat posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które właśnie się skończyło, a mówił o nich szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk odniósł się też do zapowiedzi przyspieszenia prac Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej. Ocenił, że to dobra decyzja. Te przepisy powinny jak najszybciej wejść w życie po to, żeby stać się wsparciem dla firm, dla pracodawców, pracobiorców, pracowników przede wszystkim, więc im szybciej zostanie ta ustawa przeprocedowana przez parlament, tym szybciej trafi do pana prezydenta, a pan prezydent już zapowiedział, że bardzo szybko złoży na niej swój podpis. Senat ma zająć się ustawą w poniedziałek. Marszałek Izby Tomasz Grodzki zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie w sprawie tarczy antykryzysowej. Deklarujemy pełną współpracę z rządem. Zapraszam pana premiera Morawieckiego, aby jeszcze przed poniedziałkowym posiedzeniem na roboczo spróbować udoskonalić tą tarczę antykryzysową. Jesteśmy do dyspozycji. Sytuacja jest zbyt poważna i musimy wszyscy zjednoczyć siły w walce z wirusem o dobro Polek i Polaków. Zawarte w tarczy propozycje nie będą ostatnią inicjatywą rządu. Będziemy reagować na dalszy rozwój sytuacji, mówi tymczasem minister finansów Tadeusz Kościński. To jest taki pierwszy rzut takich największych, najważniejszych rzeczy, co było zgłoszone przez rynek, bo to są te główne tezy, ale teraz będziemy musieli szlifować i na pewno pewnie punktowo na różne rzeczy korygować czy rozwijać. Na przyjętą przez Sejm tak zwaną tarczę antykryzysową składają się trzy ustawy. Dotyczą wsparcia służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych, a także utrzymania miejsc pracy. Zakażenie koronawirusem u 60 osób, podopiecznych i personelu z Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, niedaleko Radomia. Decyzją sanepidu placówka objęta jest kwarantanną. Zaniepokojenie dyrekcji ośrodka wzbudził stan zdrowia jednej z pielęgniarek. Kobieta źle się poczuła i poszła na zwolnienie, a po kilku dniach trafiła do szpitala, mówi Arkadiusz Śliwa, szef Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Sytuacja jest bardzo trudna. Jedna pielęgniarka na 52 osoby teoretycznie, które są schorowane, a to są osoby niezdrowe, tylko z różnymi chorobami, w różnym wieku, bo mamy od 14 do 90 lat, tak, mieszkańców. I mieszane towarzystwo. Czyli trzeba i pampersy zmieniać, i myć, i odleżyny, i rehabilitować. Powinno się, żeby nie było zastania, no wszystko. Największy, jaki mamy problem w tej chwili, to jest problem kadrowy. Żeby ta kadra, która jest, a już czwartą dobę, a przed nami dup jeszcze więcej, no po prostu już fizycznie, psychicznie nie wytrzymuje. Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu to ośrodek dla osób starszych oraz dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dysfunkcjami narządów ruchu i upośledzeniem umysłowym. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Polsce jest 1481 potwierdzonych przypadków koronawirusa, 17 osób zmarło. Jutro w nocy o 23 naszego czasu swoje granice zamknie Rosja. Wstrzymany zostanie ruch przez wszystkie przejścia samochodowe, kolejowe, piesze i wodne. Tymczasem pracująca w tym kraju przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia skrytykowała Rosjan za łamanie zasad bezpieczeństwa. Melita Wójnowicz mówiła głównie o nieutrzymywaniu dystansu na spacerach oraz w sklepach. Zaapelowała o rozsądek i ostrzegła, że nieodpowiedzialne zachowanie sprzyja rozwojowi pandemii. Władze Rosji wprowadzają coraz więcej ograniczeń. Od dziś ogłoszono w całym kraju 9 dni wolnych od pracy. To nie są wakacje, apelują przedstawiciele administracji federalnej i lokalnej. Wszyscy mają pozostawać w domach, napisał mer Moskwy Siergiej Sobianin, a jego wezwanie przesłano mieszkańcom Moskwy SMS-ami i pocztą elektroniczną. W Moskwie, Petersburgu i wielu innych miastach wezwano seniorów do samoizolacji, zamknięto część sklepów, instytucji kultury i centrów rozrywkowych. Najdalej poszły władze Czeczenii, zamykając stolicę Republiki Grozny. Do miasta dostaną się tylko pracownicy instytucji wypełniających zadania ważne z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców, a także policjanci, żołnierze i dziennikarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Rosji odnotowano do tej pory 1264 przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Moskwie, ponad 800. Zmarło, według różnych danych, 6 lub 7 osób. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Informacje ze świata sportu w czasach epidemii ciąg dalszy. W tenisie stołowym, tak jak w innych dyscyplinach sportu, trwa oczekiwanie na rozwój sytuacji związanej z pandemią. Trzeba jakoś działać w miarę możliwości i z zachowaniem priorytetów, mówi Zbigniew Nęcek, trener kadry reprezentacji Polski w tenisie stołowym. Jesteśmy wszyscy ograniczeni tym, co się w tej chwili dzieje i no niewiele można robić. No, paradoks polega na tym, że najlepszym w sytuacji jest w tej chwili nasza Li Qian. W Chinach już jest troszkę sytuacja bardziej normalna, także ona jest w stanie realizować i treningi techniczne i fizyczne. Natomiast wszystkie te zawodniczki, z którymi współpracuję, no coś robią, użyję takiego określenia. Także szukamy wszyscy możliwości podtrzymywania cech sportowych. Tak to po prostu na dzisiaj wygląda, natomiast czekamy na powrót do normalności. No wiadomo, że w tej chwili no, jest taki dramat na świecie, że no, są pewne priorytety, czyli wyprowadzenie no, naszej populacji ludzkiej z pandemii. W Stanach Zjednoczonych sytuacja z epidemią nie wygląda najlepiej, ba, wygląda całkiem źle. Dochodzą głosy, co wydarzy się dalej w NBA. Dobrze poinformowani twierdzą, że jeżeli wstrzymany z powodu pandemii koronawirusa sezon zasadniczy ligi zostanie wznowiony, mecze odbywać się będą bez udziału publiczności. Jest pomysł. NBA zastanawia się nad przyjęciem chińskiego modelu. Wszystkie mecze miałyby odbywać się w jednym, odizolowanym miejscu, na przykład w hangarze lotniczym czy magazynie, gdzie zostanie położony parkiet, nie będzie trybun, za to będą transmisje w telewizji. Brzmi to trochę jak nie z tej ziemi, ale w tych czasach jedni trzymają się kurczowo starych bądź nowych planów, inni zupełnie nie. Może dlatego, że nie mają już wpływu na finanse i na wpływy na konto. Były dyrektor generalny Formuły 1 Bernie Ecclestone przyznał, że gdyby nadal zajmował to stanowisko, podjąłby decyzję o całkowitym odwołaniu sezonu 2020, ponieważ nie da się w czasie, który został, rozegrać od 15 do 18 wyścigów, jak chce obecne szefostwo. Odwołać sezon to jedyne bezpieczne dla wszystkich rozwiązanie. Także po to, by w przyszłości nie było pretensji, sporów, podważania wyników, powiedział Ecclestone. Usain Bolt zakończył karierę, ale są tacy, którzy startowali przed Boltem i startują po epoce jamańskiego fenomenu. Mimo przełożenia igrzysk w Tokio o rok do startu szykują się Justin Gatlin i Asafa Powell. Pierwszy mistrz olimpijski z Aten ma już 39 lat i był ostatnim, który wygrywał na igrzyskach przed Boltem. Drugi Jamajczyk Powell ma 38 lat. Obaj mają za sobą dopingowe przygody i nadzieję na kolejne medale. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, jedynie na Podhalu i w Tatrach możliwe przelotne deszcze, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 12 stopni w Koszalinie do 17 w Opolu. W nocy może padać na północy i zachodzie, w wielu miejscach przygruntowe przymrozki. Jutro zdecydowanie chłodniej, 4 stopnie w północnej Polsce, 10 w centralnej, a najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 13 do 15 stopni. Synoptycy zapowiadają silny wiatr nad morzem i w Tatrach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września. Lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 17. Zostań w domu z Trójką. Tak jest, to jest nasz niezbywalny apel. Pewnie jeszcze setki razy Państwo ten sygnał usłyszą i ten apel również, ale nie cofniemy się przed powtarzaniem go. O, na pewno nie. Ola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. piotr.stelmach@polskieradio.pl to jest mail do mnie i dziękuję Państwu za mnóstwo pozdrowień dla swoich bliskich, dla tych, którzy zajmują się chociażby tym, żebyśmy mogli się ze sobą komunikować przez internet, którzy pracują w szpitalach, dla pielęgniarek, dla całej służby zdrowia. Oczywiście o nich pamiętamy i przesyłamy im bardzo, bardzo gorące myśli prosto z Myśliwieckiej 357. No to teraz pozdrawiam i Piotrka, i Tomka, i Belę. Sorry Boys. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Mieszkam teraz przez semestr we Włoszech. Przyjechałem tu z dziewczyną na Erasmusa, ale zablokowała nas epidemia. Siedzimy więc w akademiku i mamy czego posłuchać. A mamy nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiornika wszystko ok. To my mamy taką nadzieję, panie Aleksandrze. Dziękujemy za ten mail. Domyślamy się, że musi być wam trudno, ale przesyłamy furę ciepłych myśli tutaj z Warszawy, z Polski, z Myśliwieckiej 357. Alleluja, to przed chwilą zespół Sorry Boys. Wracamy do kombajnu, który zbiera kury po wioskach. Piątek, sobota, niedziela. W domu szuka. Lewa strona literki M i uczucia. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zagrają jeszcze, zaśpiewają do 19 w Trójce, bo przypominamy sobie ich płyty. Tak naprawdę to były 3 albumy. Gramy muzykę od czwartku z 2 pierwszych. No i cały czas się zastanawiam, czy oni jeszcze kiedyś się zbiorą. Tymczasem 4 i 5 czerwca 1990 9 roku. Państwa i nasze ukochane studio radiowe, studio imienia Agnieszki Osieckiej, zespół WW na scenie. Jest piąta rano, noc boryka się z dniem. Nasze dusze rozbrykane niełatwo znajdą sen. Życie zastyga szarą mazią otulone. To czas się zatrzymał, nas zasnął zmęczony. Jest piąta rano. Jest piąta rano. Noc boryka się z dniem. Jeszcze nic się nie zdarzyło i nic nie zdarzy się. Nasze dusze już spokojne, z jedną nogą w niebie. Widać można tak żyć o winie i chlebie. Piąta rano. To godzina, w której rośnie trawa. Myśli się starzeją, twoje oczy koloru kawy nawet w tej chwili nie dorośleją. To ja tylko w jednym Wojtka poprawię. Jest piąta po południu. 5:22 dokładnie. 5 rano, ależ przepięknie wtedy zagrali. Kiedy oni nie grali przepięknie w tym studiu? WW 4 i 5 czerwca, a później ten koncert został wydany na płycie zatytułowanej po prostu Koncert w Trójce 1999 roku. To przed chwilą. Zdrówka życzę. Kierowca autobusu miejskiego w Gdyni. U nas jadą góra 2-3 osoby na linii 197. Szacun dla tych, co zostali w domostwach. Janusz tak napisał. Panie Januszu, szerokości i ostrożności. Oczywiście. No i teraz nie wyłączyłem telefonu. Muszę się do tego przyznać. To właśnie było słychać. No i teraz za 3 minuty zadzwonimy do Asi. Thank you. Jest zatytułowany ten utwór. Powitaliśmy ją dzisiaj na trójkowym pokładzie, ale powitaliśmy muzycznie. Teraz witamy słownie Joanna Bieńkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A to ty jesteś. Halo, halo? Tak, słyszymy się? Tak, teraz już lepiej. Miałbym tylko prośbę, żeby ściszyć radio, dobrze? Tam, gdzie jesteś. A u mnie tutaj nie ma radia. Okej, okay. Nie ma radia. Dobrze, nie, no to może taki dziwny przydźwięk, ale mam nadzieję, że się będziemy w dalszej części rozmowy dobrze słyszeć. Jana, a powiedz mi i powiedz nam, skąd ty się wzięłaś w tym muzycznym świecie i kto ty tak naprawdę jesteś? Bo chcemy od ciebie takiej właśnie wizytówki. Pięknie grasz, pięknie to przez radio słychać. Chcemy się dowiedzieć czegoś więcej. Dziękuję bardzo. To jest dosyć długa historia, bo w zasadzie zaczęła się już we wczesnym dzieciństwie. W wieku 5 lat miałam kontakt taki pierwszy z instrumentem. U mnie w domu zawsze było dużo generalnie muzyki i instrumentów. I to było właśnie wtedy pianino. Tata zaczął mnie na nim uczyć grać. Mhm. Były też w domu skrzypce, mandoliny, flety, przeróżne instrumenty. I ja miałam taki dziwny, jak na siedmiolatkę, bo już się przesuwamy w czasie, zwyczaj. Oglądałam, pasjonowałam się koncertami w telewizyjnej dwójce, koncertami muzyki poważnej. Mhm. Wtedy się zakochałam właśnie w instrumentach orkiestrowych i zapragnęłam grać na skrzypcach. I zdecydowałam, że pójdę do szkoły muzycznej po prostu. Rodzice temu pomysłowi przyklasnęli i tak się znalazłam w szkole muzycznej. Tam minęło 12 lat nauki gry na skrzypcach, później 5 lat na studiach na Akademii Muzycznej w Gdańsku. No i w trakcie studiów zaczęłam myśleć o tym, żeby tworzyć coś własnego. Bardzo mi tego brakowało gdzieś w tym klasycznym nurcie edukacji. I wtedy też często ćwicząc po wiele godzin w szalkach na akademii właśnie, w przerwach siadałam do pianina i powiedzmy to z braku lepszego słowa improwizowałam. W ten sposób powstawały takie pierwsze utwory, piosenki też często, które chowałam do szuflady. Jeszcze wtedy nie byłam przekonana, że mam taką siłę w sobie, żeby to pokazać światu. I dopiero po studiach na akademii zdecydowałam się pokazać swoją muzykę szerszemu gronu odbiorców i ujawniłam się, że tak powiem, w internecie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że to zrobiłaś. Bardzo dobrze, że się odważyłaś. Rozumiem, że oprócz tych utworów instrumentalnych są też piosenki, tak? Tak, zdarzały się. Miałam taki epizod, że chciałam śpiewać. Trochę tego zaniechałam, ale być może jeszcze do niej wróci. Na razie głównie skupiam się na muzyce instrumentalnej. Ona mnie całkowicie pochłonęła. Joanna, my czasami będziemy starali się dobrze wtopić te twoje instrumentalne pomysły w to wszystko, co dzieje się muzycznie na antenie programu trzeciego. Mam nadzieję, że to dobrze zrobimy. I mam nadzieję, że takie mam przeczucie, że słuchacze już dobrze cię powitali po drugiej stronie radioodbiorników, bo kilka maili odebrałem na ten temat, kto tak pięknie grał. Ale myślę, że tych powitań będzie jeszcze sporo i dobrze to się wszystko przyjmie. Po prostu. Też mam taką nadzieję. Light, to jest utwór z dzisiaj. On dzisiaj debiutował tak w sieci. Tak jest. Dzisiaj przypada 88. dzień roku. Jest to tak zwany Piano Day, czyli Międzynarodowe Święto Pianina, które zainicjował niemiecki pianista Nils Fram. I z tej okazji bardzo dużo takiej stricte pianistycznej muzyki pojawia się w internecie. No i ja też postanowiłam dołożyć coś od siebie i jest to właśnie utwór Light. Żeby było pięknie, żeby było w stereo, żeby było muzycznie i żeby było jak najwięcej wiernych odbiorców. Tego ci życzę. Bardzo dziękuję. To pierwsza nasza wizytówka i pierwsze nasze spotkanie radiowe. Joanna Bieńkowska, czyli Jana, pisana przez Y, bo taki jest jej pseudonim artystyczny. Słowo się rzekło, teraz zagrajmy. Jana i Light. To właśnie brzmi. Jana w dniu, który się nazywa Piano Day, bo to też święto właśnie tego instrumentu i tych muzyków, tych artystów, utwór Light. Dzisiaj miał swoją premierę. Wcześniej w świecie, niech będzie, że w świecie, w sieci. Teraz miał swoją premierę radiową. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O właśnie. Za 25 minut jest godzina 18. Jana przed chwilą tak delikatnie i kobieco i z mnóstwem gdzieś tam ciszy, która też pięknie grała w tym utworze. Teraz jej koledzy z dawnych lat trochę pohałasują. Dwa razy, bo to będzie podwójne spotkanie z tym zespołem. Dawno tego nie graliśmy. I cieszę się na to. The Car is on Fire. Nearly faded as the play began. They locked her in. dwa razy. Samochodzik w ogniu, The Car Is On Fire z 2004 roku, to była ich pierwsza płyta, utwór Cranks, no i przed chwilą słynne Lake and Flames, rok 2006, What Life's All About. W dalszym ciągu wciąż młodzi, wciąż aspirujący, wciąż bardzo ambitni, The Freuders. Pamiętam jeszcze czas, kiedy przyjmowaliśmy ich po raz pierwszy w ofensywie. No kilka dobrych lat temu. Czekamy na nową płytę The Freuders, Honeyball. Przed chwilą. No i wracamy do klasyki polskiej muzyki alternatywnej. Tak trzeba ją nazwać. 88 rok. Cały czas żałuję, że to ich jedyny album. The Photoness. Się zważą, czyć nawet was. Marcin Ciempiel, Jarosław Szlagowski, Tomek Lipiński i When I Die, to właśnie z tej płyty 15-10-5. The Photoness. W trójce za 10 minut jest godzina 18. Z tamtych czasów do teraźniejszości. Mortas ze swojego debiutanckiego albumu. Przyznam, że to jest kompozycja, która najbardziej mi się podoba z całego zestawu. Jestem lasem, który posadziłaś w szkle. Zamiast piąć się w górę, w sobie kulę się. Chronisz mnie od wiatru, słońcem karmisz mnie. Paląc liście w koronach, nawet nie wiesz, jak ciemno jest. Na dnie, na dnie. Kwiaty, dbasz o każdy liść. Chociaż widzisz wszystko, nie rozumiesz nic. Nie potrafię rozbić twoich szklanych ścian. Stłucz je, zanim wyschną drzewa, zwiętną kwiaty i zostanie tylko piach. Na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie. To płyta Tu. Mortas Trio z Łodzi, ich debiut i utwór Na dnie. Fragment tego albumu polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Przypomnę, że po godzinie 18 spróbujemy spotkać telefonicznie Krzysztofa Zalewskiego, który też siedzi w domu, z tego co wiem, i oczywiście z domu będziemy się z nim łączyć, a on z nami. Zapytam, co słychać, jeżeli chodzi o nową płytę, bo wiem, że taka nowa płyta chyba jest w przygotowaniu. O ile będzie chciał coś powiedzieć, to dobrze. No i Pearl Jam, przedostatnie z nimi spotkanie jeszcze przed 18. Like the flight of the bee.